No dobrze, to chciałabym, żebyście się najpierw krótko przedstawiły. Oczywiście jest też opcja, jak chcecie, przedstawienie siebie nawzajem, jak macie ochotę. Już w tym całym szaleństwie tego świata, to może to jest jakaś metoda, ale jak wam lepiej powiedzieć o sobie, to proszę, zapraszam. No dobra, to ja zacznę. Ja o sobie, bo chyba tak mi trudniej i łatwiej. No to ja się nazywam Olga Tokarska-Bąk. Współpracuję z dziewczynami od 3 Trzech i lat, pół roku. 3,5, no. Jestem w Krakowie, mieszkam w Krakowie jeszcze. Jestem w trakcie wyprowadzki, ale zawodowo tu planuję zostać. Nie wiem, co jeszcze mam o sobie powiedzieć. No, tak z gestaltem jestem związana od 10 lat. 10, 11. 11 lat. No. Okej. No to ja może teraz. Ja jestem Ania Małecka, jestem w Krakowie, aktualnie tutaj w swoim mieszkaniu. Też jestem 11 lat związana z gestaltem. Zresztą tak się poznałam, Olga, z tobą, bo byłyśmy razem na szkole. No i od 3,5 roku już formalnie prowadzimy szkolenia Gestalt w trójkę, a w sumie razem w trójkę znamy się z 6 lat może? 5? Nie wiem. 6 albo 7? 7? 6? Coś takiego. Okej. To tyle o mnie. Więc ja się nazywam Justyna Sienkiewicz-Urbaniak. Teraz też jestem w Krakowie. Od 18 roku życia. Na razie planów na zmianę nie mam. No, tak dziewczyny się odnoszą do tego, do swojej relacji, czy to kiedy zaczęło się kontakt z gestaltem, no to u mnie to było 13 lat temu. No i w sumie każdą z dziewczyn poznałam w jakichś innych trochę okolicznościach, a potem to się okazało gdzieś tam w magiczny sposób, że te losy się nasze splotły. No tak, bo sobie pomyślałam, że jak mówimy o gestalcie, to że gestalt nas połączył, tak? No bo mnie za nią szkoła, bo byłyśmy razem na szkole w Instytucie Terapii Gestalt jeszcze wtedy. A Justyna, to był, no w sumie poznałyśmy się na treningu. Justyna była kotrenerką na treningu terapeutycznym, na którym byłam ja. A potem nasze losy się złączyły w tutaj jednej z fundacji, w której to pracowałyśmy. Jako terapeutki gestalt, psychoterapeutki. No a ja się znowu, Justyna, z tobą poznałam przez Olgę, nie? Bo byście wtedy zaczęły razem Nie, pracować. my się poznaliśmy wcześniej, my się poznaliśmy na treningu w Warszawie. A Na widzisz, treningu? no. A na jakim? Na QEC chyba było. Tak. No i potem zaczęłyśmy to ćwiczyć, ty się chyba do mnie odezwałaś, że miałyśmy zrobić tam No tak. opis procesów, nie, w związku z tam certyfikatem. No i zaczęłyśmy razem robić te procesy, więc to tak się zaczęło. To był 2014 albo jakiś taki, nie? 13, 14? Ja mam Chyba strasznie 14. słabą pamięć do dat, więc ja nie wiem. Co to QEC w ogóle? Mm. Quantum Energy Coaching, tak to chyba się rozszyfrowuje i to prowadziła taka gestaltystka z południowej Afryki, z RPA, z Johannesburga. Taka jedna z technik i no, było bardzo, ja to bardzo dobrze wspominam, to szkolenie jakoś takie to było przyjemne. Ale Ale nie praktykuję teraz tego specjalnie. No, to jest tak, że na drodze się trafia na różne szkolenia, a się wybiera potem jakąś swoją ścieżkę, nie? Więc to było jedno z takich, okej, no to zobaczę, co to takiego, ale. No, ale brzmi fajnie, tak ciekawa pewnie osoba jakaś tak dotrzeć do po moich interesów tutaj. Ona się nazywa Melanie Salomon, Aha, więc. okej. No, ja tam ścigam różnorodność, nie? W sensie taką też i co ludzie robią, kim są i tak dalej w nowym świecie. No a jak to zaczęło się no, ze szkoleniami w ogóle? No bo trochę zaczęłyście mówić, jak się poznałyście, a w ogóle taki pomysł, że razem, że we trzy i właśnie taki produkt, że tak powiem. Ja może zacznę taki początek, bo był taki moment, że spotkałyśmy się w gabinetach, że miałyśmy razem gabinety i pracowałyśmy terapeutycznie. I faktycznie było tak, że z mojej perspektywy, że doświadczałam już różnych szkoleń, które były realizowane tu w Polsce, ale przez osoby, które przyjeżdżały właśnie, nie? Że właśnie to QEC było gdzieś tam i jakieś pierwsze takie doświadczenia z zagranicznymi nauczycielami. No i ja osobiście miałam taki rodzaj ogromnego niedosytu, nie wiem, naukowego, szkoleniowego, ciężko to powiedzieć. Ja miałam takie poczucie, że teraz jak patrzę z perspektywy wyjścia ze szkoły, to że miałam takie, patchwork to nawet to nie jest dobrze powiedziane, to były takie plamy, bo patchwork jakoś ma rodzaj, wiesz, formy, która jest całością, a to ja miałam takie wrażenie, że jest to takie patchworkowe, w sensie różne zlepki, ale to jakoś w całości w ogóle nie wiedziałam, jak to połączyć, to łączyć, to z czym łączyć, czy coś ma jakiś, wiesz, większy kontekst, nie? I siedziałam w gabinecie i miałam takie poczucie, że w sumie czuję, co robię, ale rzadko kiedy wiem, co robię, nie? I pomyślałam sobie, że no praktyka praktyką i ilość tych godzin w tym fotelu na pewno jest potrzebna, ale że miałam takie poczucie, że brakuje mi czegoś, co by może miało jakąś taką właśnie, nie wiem, myśl przewodnią albo jakiś taki rodzaj faktycznie całościowego połączenia tego wszystkiego. I, no i zaczęłyśmy też o tym rozmawiać, jak to jest i się okazywało, że moje te takie właśnie potrzeby gdzieś tam jeszcze, wiesz, pozyskiwania większej ilości informacji jakoś nie są osamotnione i to przynajmniej jak ja pamiętam jakieś takie pierwsze idee tego, żeby właśnie tutaj kogoś ściągnąć i zaczęłyśmy od Elinor Greenberg, która no, specjalizuje się w zaburzeniach osobowości, zresztą ty ją, Kamila, też już dobrze zdaje się znasz, bo widziałam, że też ją, z nią rozmawiałyście, tak? To chyba, ale chyba nie ty, tylko twoja koleżanka, nie? No dobra, to ja może tak z mojej perspektywy, ale też pewnie dziewczyny jest jakoś też ciekawa jestem, jak wy to pamiętacie, nie? Jak to było? Znaczy jakoś tak, wiesz, jak Kamila powiedziałaś produkt, to tak trochę mnie to, wiesz, wstrząsnęło, nie? Bo myślałam, że ja o tym w ogóle nie myślę jako o produkcie, nie? Bo dla mnie to jest bardzo osobiste i właśnie bardzo gdzieś związane no, z takim zaangażowaniem w gestalt, nie? I w to, jak widzę gestalt i jak chciałabym, żeby on częściej był postrzegany. A te początki to mam wrażenie, że to było takie chaotyczne ruchy, nie? Jakieś takie naprawdę pomieszane i że nam się to długo klarowało w ogóle w jakiejś formie. Chyba z rok to trwało, zanim gdzieś tam doszło do tego szkolenia z Elinor. I to były takie momenty, że naprawdę już myślałam, a dobra, zostawmy to, bo jakoś tak pod górkę jest, nie? Gdzieś tam różne rzeczy, które chciałyśmy robić, nieszczególnie nam szły. No i potem pojawiła się właśnie Elinor, która powiedziała, że w ogóle to jest dla niej tak, że jakby przyjeżdża do zupełnie obcych osób, których nigdy w życiu nie widziała, z Ameryki gdzieś do Polski, której nigdy nie była, nie? I tak zaczęła do nas docierać, co my właściwie zrobiłyśmy, nie? I że może gdyby... Wszyscy jej odradzali, żeby to nie przyjeżdżała, bo tutaj jest dziwnie i wszyscy tak. są niebezpieczni i może nie wrócić. Znaczy ja w ogóle podziwiam Elinor, bo to było takie z tego, co rozmawialiśmy, dla niej bardzo też osobiste doświadczenie, no bo jej rodzina pochodziła gdzieś z obszaru... Z Białegostoku, nie? Więc ona to była dla niej też taka podróż związana no, z całą historią Żydów w Polsce i tego, co się działo w Europie, nie? No więc to był, ale też to był jeden z powodów, dla których ona przyjęła to nasze zaproszenie. I tak naprawdę myślę sobie, że mamy wobec niej wielki taki dług wdzięczności, bo rozpoczęła, no otworzyła nam różne drzwi. No, ja ją lubię nazywać matką chrzestną w szkole Gestalt. I wiesz, jak jest na nim, czy chcesz jeszcze coś powiedzieć, bo ja mam w myślach to, jak siedzimy i klecimy tego maila u ciebie w domu. Tak, ale to rzeczywiście tak było, że przed Elinor, no sporo też innych maili wysyłałyśmy i to nie szło tak gładko, tak jak na ty mówisz, że otrzymałyśmy sporo no, odmówień naszego zaproszenia. I nam się to nie udawało po prostu. No, a Elinor była pierwszą, która się zgodziła, tak? I to rzeczywiście, tak jak ty nam mówisz, otworzyła nam wiele drzwi, tak? Jakby no, pomogła nam wejść do tego świata tej organizacji szkoleń, tak? I do tego, że ludzie jednak decydują się do nas przyjechać, tak? No bo... Jesteśmy nieznane, tak? Byłyśmy wtedy nieznane w ogóle, nikt nie wiedział, kim my jesteśmy i co robimy. No i ta wizyta Elinor pierwsza no, bardzo dużo zmieniła dla nas. No. Tak, ona chyba zresztą jak nas zobaczyła na lotnisku, to powiedziała, o, jakie wy młode jesteście. Tak, i że się uśmiechamy. I to też dla mnie było zaskakujące, bo ona również mierzyła się ze swoimi wyobrażeniami na temat Polaków. Taka matka chrzestna, akuszerka dziecka szkoleń, ale tak właśnie sobie pomyślałam, że prowokacyjnie trochę mi się wyrwało, że produkt, ale z zewnątrz jest to też sukces, czy chcecie, czy nie, to według mnie tak to wygląda. Więc może to dziecko też po prostu jest no, takie, no, że sobie radzi świetnie w świecie. No nie wiem, jak to nazwać dalej, ale z tą metaforą idąc. Ale no tak, ale tak fajnie jest posłuchać, że różne były tego początki, nie? Że to tak urealnia ten... To wielkie przedsięwzięcie, które no właśnie dobrze się ma i właśnie dobrze się ma, jak to tam dalej się wam rozwija, jakie macie pomysły, jak zaczynałyście to, powiedziałyście, do której z was powiedziała, że chaotycznie, tak, chyba ty Olga, więc zastanawiam się, jak to później zaczęło was się być może porządkować, to w jaką stronę, jakie wartości zaczęłyście do tego też dołączać. Też mnie tak ciekawi. Z czasem, nie? Tak wypijało. Ja myślę sobie, że to był u nas klasyczny proces grupowy. Było takie formowanie, które faktycznie trwało długo i gdzieś tam do tego pierwszego szkolenia, ale potem było tak, że myśmy w różnych formach to prowadziły, też jeszcze organizacyjnie w kontekście takich jakby też i loga, i marki, i jakby firmy, no to też jeszcze zanim to powstało, to chwilę trwało. Pamiętam, jak logo wymyślałyśmy jadąc na trening do Łodzi i w samochodzie powstało nasze logo i to było fajne, takie kreatywne doświadczenie, ale też myślę sobie, że różne momenty były, nie? Był taki nawet moment tego kawałka stormingu klasycznego, że no na włosku wisiało, czy dalej będziemy to robiły w tym gronie w taki sposób. Ale myślę sobie, że to, co jakoś było wtedy dużą wartością, to taki rodzaj uporania się z różnymi własnymi kawałkami, które no, w każdej relacji się gdzieś tam uruchamiają i zobaczenie przede wszystkim tej wartości, którą dajemy, z mojej przynajmniej perspektywy, że każda wkłada zupełnie co innego do tego wspólnego przedsięwzięcia i te jakby każdej talenty i zasoby powodują, że my naprawdę jesteśmy w stanie to wykorzystywać w taki sposób, który nas jakoś mobilizuje do tego, że faktycznie, że jak gdzieś tam u którejś jest trochę trudniej, czy gorzej, czy ma mniejszą motywację, czy no wiesz, no różne życiowe rzeczy się dzieją, no to gdzieś tam zawsze jest tak, że któraś inna jest akurat w innej fazie, nie? I że to też mocno pomaga tej współpracy, no plus faktycznie, że każda z nas ma swoje mocne strony, które są zupełnie inne i to myślę, że buduje taką fajną współpracę na takich trzech, jak dla mnie przynajmniej, silnych nogach, na których się można oprzeć i faktycznie te kolejne elementy budować. Tym bardziej, że na ten moment szkolenia nie są jakby najłatwiejszą formą do organizacji, patrząc na to, że po prostu poziom niestabilności jest duży i ilość pracy, którą mamy taką dodatkową, którą musimy wykonać, bo właśnie się co chwilę coś zmienia, okoliczności się zmieniają, warunki się zmieniają, potrzeby się też zmieniają, więc no to faktycznie jest ten, jakby ten proces jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dynamiczny. Też ja sobie myślę o tym, Ania, jak ciebie słucham, tak, o takiej pracy, myślę sobie też o takim procesie rozwoju szkoleń jako firmy, tak, że okej, okay, raz, że proces grupowy między nami, tak, ale dwa, myślę sobie o takim bardzo dużym nakładzie pracy, który wkładałyśmy na początku. To był ogromny nakład pracy, żeby ktoś zechciał przyjść na te szkolenia. Pisałyśmy naprawdę, robiłyśmy, przypominam sobie, jak robiłyśmy listy mailingowe, siadałyśmy, dzieliłyśmy Polskę na trzy części i zbierałyśmy adresy, tak? Potem wymyślałyśmy, do kogo można z zagranicy napisać, z kim się skontaktować. Bardzo to stowarzyszenie Gestalt z Czech, pamiętam, wtedy tak pozytywnie zareagowało na nasze działania i dalej reaguje, co jest bardzo miłe i wspierające, ale to był ogrom roboty, którą włożyłyśmy w to, naprawdę. Jeszcze wtedy tak nie do końca się orientując, która z nas za co może odpowiadać w tym trio. I tak sobie myślę, że ten rok jest taki trudny, tak jak ty, Ania, mówisz, bo to, co się dzieje na świecie, to, co się dzieje w Polsce, no, wpływa na to, jak my jako szkolenie, jako firma funkcjonujemy, tak, że no, tyle, ile się dało, to robimy online oczywiście. Myślę sobie o roku poprzednim, czyli 2019, który był taki bardzo owocny dla nas. Raz, że we współpracy z ludźmi, ale dwa, że ja chyba już nie czułam, przy nowych szkoleniach tak jest, że rzeczywiście sporo nakładu, przy nowych osobach, które zapraszamy. Ten nakład pracy jest spory, który trzeba wykonać, ale już się nauczyłyśmy, co warto zrobić, tak, czego nie robić. I że też ludzie już nas rozpoznają i jakoś znają i też ufają, za co też jesteśmy wdzięczne i że na te szkolenia do nas przychodzą, więc to 2019 był trochę takim jakimś rodzajem oddechu, że okej, tych szkoleń było sporo, ale też ta praca, którą już włożyłyśmy, ona owocuje po prostu. No, też to tak widzę. Tak, tak sobie myślę, że to jest taki moment, kiedy jakby pewne rzeczy już są ukonstytuowane, nie? I nie musimy nad nimi się zastanawiać, i że to jest fajne, bo to rzeczywiście pochłania gdzieś dużo energii, ale też chyba pytałaś się, Kamila, o wartości, tak? Dobrze, dobrze gdzieś tam zanotowałam. To nie, mi przychodzi słowo rzetelność, także jakby ważne jest, żeby to, co oferujemy, było rzetelne, nie? Znaczy oferujemy jakoś, no trudno się nam nie utożsamiać, no, jesteśmy tylko organizatorkami albo aż organizatorkami, nie? To znaczy, że jakby zdajemy sobie sprawę, że to jest w pewnym sensie taka funkcja pomocnicza, żeby coś się mogło wydarzyć. Ale też zależy nam na tym, żeby to było... że tak powiem, warte swojej ceny, nie? Nie wiem, jak to inaczej ująć. Po prostu to jest tak, że to są, wiesz, jeżeli kogoś zapraszamy, to albo to jest ktoś, o kim gdzieś wiemy ze świata, jak to wygląda, albo ktoś, kto budzi nasz taki duży szacunek jako terapeuta i go gdzieś tam podziwiamy. Albo na przykład udało się nam też no, poznać Davida, chyba Olga, tak, była na warsztacie w Budapeszcie, nie? I gdzieś mi doświadczyła tego, jak pracuje, więc to jest tak, że my chyba musimy mieć coś poczute, żeby się zdecydować, nie? Na to. No na pewno jest tak, że nie są to przypadkowe osoby, nie? Że też myślę sobie, że jak tak patrzę historycznie, że w sumie to jest 3,5 roku, ale myślę sobie, że to naprawdę dużo rzeczy się różnych zdarzyło przez ten czas, krótki w sumie, ale że na początku było tak, że trochę patrzyłyśmy, w czym na przykład byśmy potrzebowały osobiście się doszkolić, bo na przykład nie było tego na szkole, albo wiesz, było jakoś tylko wspomniane. I myślę, że stąd te też zaburzenia osobowości były takie, że jak ja myślałam sobie na tamten czas o, nie wiem, pracy na przykład z borderline albo z jakimiś takimi toksycznymi, narcystycznymi osobowościami, to pomyślałam sobie, Chryste Panie, rany boskie, byleby nie przyszli do mnie do gabinetu. Myślę sobie, że faktycznie Elinor mocno odczarowała na przykład, nie? Ten aspekt i to pokazało, że być może warto poszukać właśnie tego, co z naszej przynajmniej perspektywy gdzieś tam w tych szkoleniowych programach było jakoś w deficycie i zacząć od tego, nie? I że to jakoś może być też pomocne dla innych osób i myślę sobie, że to się dość dobrze sprawdziło. No a teraz myślę, że faktycznie to jest bardziej tak, że zastanawiamy się, co jest ważne, co jest potrzebne, co też jakoś jest, wpasowuje się w pole, które się dzieje, nie? Jak też to jakoś zgrać z możliwościami, które są teraz dość mocno ograniczone, więc no faktycznie szukamy też takich osób, które mogą dać jakąś wartość w takim rozumieniu no, szerszego spojrzenia, które na przykład być może nie do końca jest dobrze jakby rozumiane, tak? Czy dobrze jeszcze doświadczone przez środowisko tutaj. Szczególnie myślę sobie takich gestaltystów właśnie albo świeżo wyszkolonych, albo takich właśnie gdzieś mniej więcej, można powiedzieć, nasze pokolenie, tak? Czyli takich właśnie gdzieś tam do 10-12 lat pracy, bo myślę, że najwięcej mamy takich właśnie osób na szkoleniach, nie? Bo to są takie grupy. I że faktycznie to, że my jesteśmy przekonane, że warto taką osobę, od takiej osoby się uczyć, to jest myślę taka w ogóle nadrzędna rzecz, nie? Że my byśmy też chciały, nie? Że my chcemy się od takiej osoby uczyć i to też powoduje, że nam dużo bardziej to... Łatwiej też przekonać do tego osoby, bo jest to po prostu autentyczne. No tak, ja sobie myślę, że to rzeczywiście wynika z naszych potrzeb, tak? Czy na początku też bardzo, no dalej wynika z naszych potrzeb, tak? Teraz jakoś szerzej też patrzymy, tak jak Ania, ty mówisz o to, co jest potrzebne, co, jak to zrobić, tak? Co jest możliwe też. Ale wiesz, jak ty Justyna powiedziałaś o rzetelności, to mi przyszło słowo, które i wartość, która dla mnie była ważna, jak zaczynałyśmy tworzyć szkolenie, to była niezależność. Niezależność od instytutów gestalt w Polsce. Bo jak ja popatrzę na początek i na to, co ja też dla mnie było ważne, i czułam takie ograniczenie w tym, że chciałabym się czegoś uczyć, tak? A jednocześnie to było niemożliwe, tak? No nie wiem, nikt tego nie organizował, albo dostęp był dosyć utrudniony, tak? Bo... No, to wtedy jeszcze były tak, że były dwa instytuty praktycznie, nie? Jak myśmy miały te pierwsze idee, więc no to było Czy inne czasy niż teraz? No inne czasy i ta niezależność dla mnie była ważna, żebyśmy stworzyły coś, co jest totalnie niezależne czy od PTPG, czy od obydwu instytutów, które wtedy były. No. Jak się okazało, dla ludzi to też było ważne, nie? Że to jest niezależne i że sporo osób tam na samym początku, jak pytałyśmy, dlaczego się zdecydowali, no to oprócz tematu czy jakiejś takiej merytorycznej wiedzy, no to mieli taką potrzebę właśnie takiej, wiesz, niezależności, bo myślę sobie, że to jest też bardzo zdrowe, nie? Wyjść z matecznika i pójść do świata i zobaczyć, co się na świecie dzieje, nie? Że to też taka naturalna droga rozwojowa, tak? Jest potrzebna, a trochę tego nie było takiej możliwości w Polsce. Można było, tylko trzeba było wtedy jechać za granicę, nie? Że to było taka wtedy taka możliwość i, no i też to była jedna z takich powodów, że myśmy stwierdziły, że zamiast szukać i jeździć, no to może z kogoś tutaj ściągniemy i może też będą chcieli inni z tego skorzystać, nie? Że to też było takie jeden z tych takich impulsów do podjęcia tego wysiłku. Jak tak mówicie, to czuję, jak się tak coraz bardziej osadzam w takim przypominaniu sobie, jak rozumiałam, oczywiście z tym swoim socjologicznym świrem, żeby wszystko rozumieć, to zjawisko. I tak właśnie widzę, że to właśnie to tak kształtowo nawet funkcja pola naprawdę to było i jest tak potrzebne. I nawet w tym wywiadzie z Ewą też wspominałyśmy Was i zresztą chyba w różnych jako właśnie taki moment jakiś po transformacji, nie wiem, tak bym nawet powiedziała, że to właśnie jest jakiś reżim szkolny i okej. Okay. I później idzie, przychodzą nowe czasy demokratyczne i powstają instytuty różne, ale wy też, w tym sensie to dla mnie jest też taki ruch demokratyczny. Jakoś ja to serio tak widzę, a już zdążyłam jakoś zapomnieć, teraz tak mi opowiadacie. To jest jedna rzecz taka na głowę, aczkolwiek to jest dla mnie takie fajne, tak naprawdę jakoś mam wdzięczność, ale też druga rzecz taka emocjonalna, jak przychodzi, że dobrze mi się tak słucha, naprawdę to tak, no bo ja już przyjechałam na szkolenie i Was poznałam właściwie już, jak to już się było takie rozkręcone, a tak widzę cały taki, ile wy w trudu wkładacie, no bo to sobie mogłam domyśleć, ile to kosztowało, jaka to była droga, taką... A ty w zeszłym roku na Twitterze byłaś pierwszy raz u nas, tak, nie? Tak, więc no tak się cieszę bardzo, że rozmawiamy i że to tak, taką, jakkolwiek to zabrzmi, ludzką twarz, no wiadomo, że, ale no, to odsłania i tak... No, takie to jest przyjemne po prostu, jakoś mi miękko, że tak powiem, że mi tak robi. No, to tak chciałam jakoś powiedzieć. I mam takie pytanie, bo to się już pojawiało, że zaczęłyście odkrywać, jakie macie... W czym się specjalizujecie, jakie macie swoje jakieś zasoby, które możecie włożyć do tej wspólnej pracy, wspólnego dzieła, wspólnej firmy. I chciałabym Was zapytać, czy mogłybyście trochę o tym opowiedzieć i może dopowiedzieć, jak któraś będzie za bardzo skromna. No, ale też jakieś, no tak. Tak chętnie posłucham też. To która? Lubi mówić o zasobach? Chwal nas, chwal, Olga. Ale dobra. Nie, o sobie, ale też... Wybrnijmy jakoś z tego. Tak, jak odkrywałyście, że na przykład, czy to było dla Was zaskoczenie, że jakieś takie mam, o, macie takie zdolności na przykład i to... Mm-hmm. No tak, wiesz, to jak sobie teraz pomyślę o tym, co ja, za co ja odpowiadam w szkoleniach, to sobie myślę, że ileś lat temu bym nie pomyślała, że ja mogę takie rzeczy robić, tak? Typu na przykład graficznie coś. Albo, no nie, ale jakby te programy są teraz na tyle łatwe w obsłudze, ale ja też się nauczyłam je obsługiwać, tak? Że lubię to robić w ogóle. Nigdy się nie pomyślałabym, że lubię graficznie coś przygotowywać dla szkoleń, ale tak jest. No ja tu obsługuję głównie wszystkich uczestników i piszę maile i odpowiadam. Tak za takie, odpowiadam za takie ramy, jeśli chodzi o szkolenia, tak? Przygotowanie tego maila powitalnego, kiedy się spotykamy, gdzie, współpracuję z Anią, jeśli chodzi o przypominanie osobom o płatnościach, ale to ja piszę, Ania za to wszystko mi w tabelce wypisuje, jak te wpłaty wyglądają. No i gdzieś tam obsługuję social media, tak, czyli Facebooka i Instagram, który no jeszcze nie, chyba nie za bardzo lubię Instagram, nie odnajduję się jeszcze w tym za bardzo. Facebook jest mi bliższy. To chyba lubię to robić w ogóle. Czasem narzekam, bo jest tak i narzekam, dziewczyny wiedzą o tym, że jest taki moment, kiedy jak już przygotowujemy warsztat, tak, i go ogłosimy i zaczynają się zgłaszać nowe osoby albo coś potrzebują, tak, jest zaraz przed szkoleniem i to jest taki bardzo napięty czas, w którym trzeba wszystko ogarnąć, pełen stresu też dla mnie, to ja się, no, jestem zestresowana i się momentami irytuję i potrzebuję wsparcia i dostaję to wsparcie od dziewczyn. To tak, to jakby to ja odpowiadam za taką stronę kontaktu z ludźmi, różnymi środkami, tak sobie myślę, co nie? Nie wiem za co jeszcze. Ja bym chciała dodać, bo jakoś to jest dla mnie mega duża wartość, Olga, którą ty robisz, to taka lekkość tworzenia postów na Facebooku i taka lekkość pióra i tak ty te posty piszesz, to mi one zawsze tak ujmują, tak, i wiesz, albo są właśnie jakieś dowcipne, albo właśnie takie, no naprawdę poziom lekkości tego jest dla mnie mega, nie, i że ja wiem, żebym miała wyprodukować taki post, to mi to zajęło z półtorej dnia i pewnie bym była niezadowolona z tego, a ty to robisz według mnie takim właśnie faktycznie takim luzem i tak po prostu, nie? Siadasz, piszesz, tak jest zrobione, nie? Że to jest takie dla mnie bardzo, bardzo, bardzo ważny aspekt. Tak, dzięki, że to mówisz, ale też sobie pomyślałam o tym, że to mi zajęło ten czas, co nie? Czyli, że jak sobie spojrzę na siebie te 3 lata temu i ile mnie kosztowało wrzucenie posta i napisanie czegoś, to było o wiele trudniejsze dla mnie. Nie wiedziałam, co napisać, tak? Jakby jak napisać, że to była cała droga, którą gdzieś tam musiałam przejść. A teraz ja rzeczywiście to lubię, tak? No nie lubię, jak mam dużo rzeczy na głowie i mam się wyrobić, tak? I staram się unikać takich sytuacji, ale to jest przyjemne, tak? Teraz siąść i napisać, to sprawia mi to przyjemność. To też jest zaskakujące, że przeszłam z czegoś, co było dla mnie nieprzyjemne, do tego, że to teraz sprawia mi przyjemność. To tak. Ale też sobie pomyślałam, jak ty zapytałaś, Kamila, o te zasoby, to ja się nie przyznam, co pomyślałam. Bo to się nie nadaje do oficjalnego powiedzenia, ale jakby, że my się wspieramy też takim czarnym humorem, tak? I to jest bardzo, bardzo pomocne czarnym humorem w wielu sytuacjach, tak? W wielu napięciowych, trudnych sytuacjach. I to świetnie działa. Naprawdę ja jestem, cieszę się dziewczyny, że tak potrafimy żartować. To mi bardzo pomaga. Ja to bardzo lubię w ogóle, ten nasz rodzaj kontaktu. Tak, to powoduje, że naprawdę się można dość szybko zwentylować w różnych momentach, kiedy jest naprawdę trudno. Chyba, że się nakręcimy, bo piszemy już takie głupoty, że nie możemy przestać, nie? Ale ja też to bardzo lubię. Uwielbiam te momenty, kiedy spontanicznie od jednego posta zaczyna się taka lawina głupot i bzdur, które piszemy, ale one nam bardzo pomagają rzeczywiście jakoś no, ogarnąć różne napięciowe sytuacje, nie? Które się dzieją. Więc to jest super cenne dla mnie. I w ogóle lubię też te momenty, kiedy się spotykamy i siedzimy, rozmawiamy. Myślę, że to jest tak, że nie tylko jakby tworzymy razem szkolenia, ale że po prostu my lubimy się, nie? I to jest jakoś, nie wyobrażam sobie, żeby miało być inaczej, nie? W tym układzie. Więc ja też mam tak, jak Olga mówisz, to sobie myślę, że wiesz, że dla mnie z kolei też taką twoją wartością, jaką wnosisz, jest to, w jaki taki wiesz, delikatny i miękki kontakt ty potrafisz wejść z ludźmi, nie? Że to jest dla mnie bardzo ważne, że jesteś na tym przedzie często naszych działań. Dzięki, Justyna. Ach, ja tak sobie odetchnę, bo to takie miłe. Ale żeby już zejść ze mnie, to teraz proszę, żebyście powiedziały o sobie i ja coś dodam. No dobra, no to ja powiem tak, że ja z racji chyba mojego wykształcenia filozoficznego lubię różne rzeczy rozkminiać. Czasami wychodzi to niekoniecznie na plus, ale zajmuję się takimi kwestiami tłumaczeniowo-potręcznikowymi, w sensie ogarniania też takich merytorycznych rzeczy często, które są związane z warsztatami. I też mam tak, że czasami mnie to wkurza, a potem się cieszę. W sumie to bardzo też lubię tak naprawdę robić. Zajmuję się kontaktami z naszymi trenerami, których zapraszamy, jakby wciągnięciem tego z tłumaczami, czyli trochę takim właśnie spajaniem tego od strony takiej formalnej, nie? Żeby gdzieś ta tkanka była utkana. No chyba to i robię przelewy. I to też lubię. To jest fajne, bo ja uwielbiam robić przelewy. Czego ja nie cierpię. Mogę wydawać nie swoje pieniądze, w sensie, wiesz, wydawać, robię tu przelew, tam przelew, czuję tutaj, jak płynie obfitość, nie? Więc to jest fajne. No to teraz ja coś dodam. Bo jak powiedziałyście o tym, że ja mam taką lekkość pisania postów, tak, i kontaktu z ludźmi, to z kolei, Justyna, ja podziwiam, jak ty piszesz maile do prowadzących. Bo wyobrażam sobie, że ja bym się musiała tam poskładać 10 razy i wiesz, i zanim bym to wymyśliła, to bym minęły pewnie 2 dni, tak, a pewnie jeszcze bym potrzebowała to z kimś skonsultować. A ja lubię, jaki ty masz lekki kontakt z prowadzącymi. I wiesz, i na przykład no, przy to, co Carmen ostatnio powiedziała, tak? O tym, jakiego maila jej napisałaś. Że to jest dla mnie przyjemność czytać takie maile. To tak. I wiem, żebym tak nie potrafiła. Albo zajęłoby mi to ogromnie dużo czasu. No. Plus, wiesz, zawsze mam takie poczucie, że ja z tobą mogę skonsultować kwestie językowe, tak jak, nie wiem, ja coś potrzebuję napisać po angielsku, czy przetłumaczyć warsztat, opis warsztatu, który wrzucamy, tak, to bardzo polegam na twojej merytoryce i zdolnościach tłumaczeniowych. Dziękuję. No. No ja myślę, że taki bardzo ważny aspekt, który jakoś myślę sobie pominęłaś, Justa, jest taki elementem, że ja mam takie poczucie, nie wiem, Olga, czy ty się zgodzisz, ale że ty, Justyna, jesteś taką najmądrzejszą osobą z nas, w sensie takim, że mam takie poczucie, że faktycznie ta wiedza i to takie rozkminianie i drążenie i ty też jakoś, wiesz, też często na warsztatach zadajesz takie, wiesz, bardzo dociekliwe pytania, które dają bardzo takie fajny też rzut oka na jakiś temat, nie? Który jest poruszany i że to jest jakoś dla mnie bardzo duża wartość, nie? Że ja wiem, że jak czegoś nie wiem, to wiem, gdzie zapukać, nie? Że ty jesteś pierwszą jakby pierwszą linią, czy pierwszą w ogóle pomysłem dla mnie, nie? Że jakoś myślę sobie, że ta że dla mnie masz bardzo taką dużą gestaltowską wiedzę, właśnie taką popartą teorią, wiedzą, wiadomościami, nie? Takich bardzo, bardzo wszechstronną, nie? Że na przykład nie jest ona, dużo mniej się układa w taki sposób, niż jakoś czuję, że ty to masz w sobie dużo jakoś tego, nie? Że to jakoś jest ważne dla mnie. Dzięki. To jeszcze dodam, bo sobie pomyślałam o tym, co ty, Ania, mówisz, tak, że się zgadzam. I często jest tak, Justy, nie wiem, czy ty to zauważyłaś, że ty merytorycznie masz pomysł na jakiś warsztat, tak? Albo coś cię ciekawi i z tego, wiesz, taki proces kuli śniegowej, co nie, że okej, od ciebie się zacznie i ty powiesz, a wiecie co, bo ostatnio myślałam o czymś tam i no właśnie, i zaczynamy o tym rozmawiać, tak? I zastanawiać się, okej, okay, no to dobra, no to kogo? Albo ty znajdziesz jakąś osobę, która napisała jakiś artykuł, który cię zaciekawił i też ten kontakt to jest takim motorem do tego, do zapraszania tych ludzi. Mhm. No. Pewnie. Często to jest jakby taki pierwszy impuls. Mhm. To nawet sobie nie zdawałam sprawy z tego, że tak to gdzieś wygląda. Mm-hmm. Akurat ja mam wrażenie, że tu gdzieś się dzielimy. Nie? Ania ostatnio też wniosła temat, wiesz, aktualny, który gdzieś tam będziemy pchać. Nie? No tak, ale wiesz, myślę sobie, że jakby i w twoim przypadku też się tak dzieje, co nie? No. Ania, co powiesz teraz ty? O, co ja robię? Ja mam wrażenie, że robię dużo różnych takich małych rzeczy, ale one się jakoś składają na jakieś ważne, bo myślę sobie, że ja się zajmuję taką twardą stroną naszej firmy, czyli całą księgowością, finansami, organizacyjnie. No, jesteśmy formą spółki z o.o., w związku z tym ilość tam sprawozdawczych rzeczy, które też są ważne, kontaktów z instytucjami różnymi, różnorakimi, to jest bardzo duże, ponieważ ja tam przez 16 lat prowadziłam wcześniej biznesowo inną spółkę w innej branży, no więc jakoś to też mam dość mocno gdzieś tam już we krwi, więc przychodzi mi to z dużą łatwością, też nadążania nad tymi wszystkimi zmianami, które się dzieją. Także ja się zajmuję kolekcjonowaniem kasy, którą potem Justy może wydawać od strony takiej oczywiście formalnej, ale też na przykład lubię bardzo kontakty takie z osobami zachęcające ich do tego, żeby u nas wzięli udział w warsztatach, nie? Czyli taką można powiedzieć trochę bezpośredni kontakt z potencjalnymi uczestnikami, zachęcenia ich, czy poinformowanie bezpośrednio, żeby wiedzieli, że na przykład coś takiego się będzie odbywało, że być może byliby zainteresowani. Jak z takich kontaktów też się jakieś pojawiają osoby na sali, to też mam zawsze taką dużą satysfakcję w tym zakresie. No, otworzę formularze zgłoszeniowe, takie wiesz, rzeczy, które trzeba zrobić i bez których jakby się nie zorganizuje to wszystko, ale tego może bezpośrednio wiesz, też nie widać, nie? W takim na wierzchu, nie? Czy można to powiedzieć, że tak to jest bardziej w tle, ale też mi to daje taką dużą satysfakcję i faktycznie czasami jest to żmudne i upierdliwe wręcz, bo faktycznie jest tego dużo. Też myślę sobie, szczególnie teraz, kiedy jest mnóstwo zmian, nie? Ten rok jest po prostu ilość papierologii, która szła też w zamian za tym wszystkim, co się dzieje, no to jest bardzo duża i faktycznie myślę sobie, że realnie zrobimy mniej, zorganizujemy mniej w tym roku, a myślę sobie, że pracy miałyśmy ze 3 razy więcej, nie? Więc to jest faktycznie takie dość odczuwalne, nie? Że często to jest tak, że mogę to gdzieś tam robić wieczorem, jak już odrobię się z różnymi rzeczami. Faktycznie często w tym roku wysyłam na przykład, nie wiem, maila z fakturami, korektami i różnymi innymi do ludzi około 23, bo wtedy po prostu miałam na to chwilę przestrzeni, nie? Że jakby ten czas, który normalnie na to przeznaczałam, był po prostu za krótki tym razem. Nie? I więc to było takie no faktycznie doświadczenie, które było nowe. Dodałabym jeszcze, wiesz, pomyślałam sobie, Ania, o takich różnych trudnych sytuacjach, tak, że mam poczucie, że ty nas czasem równoważysz. Też o tym pomyślałam. W naszych różnych nakrętkach, czy jakby przeżywaniu takich dużych emocji. Ale też, wiesz, pomyślałam sobie o takim raz, że równoważeniu, ale też o kontaktach na przykład z innymi instytutami w Polsce, tak, czy osobami z innych instytutów, że dla mnie to też jest jakoś związane z jakimś rodzajem równowagi, czy takiej mądrości, którą ty masz, tak, że no, nie czuję, żeby to było zadanie dla mnie z różnych powodów. I ja to też cenię, co nie? Że, no, że dla mnie by to było za trudne, a ty to robisz. No. Jakoś to jest dla mnie takie naturalne, nie? Że jakoś w ogóle nie pomyślałam sobie, że to jest jakiś temat. Nie? To jest, jest. No, ja... widzisz, że jest. To, mówisz ty na się. No ja też właśnie o tym myślę, że wiesz, że Ania jest trochę taką granicą w naszych szkoleniach, takie mam poczucie, nie? W różnych tematach, taką osobą, która mówi, hej, no dobra, ale zobacz, A, B, C, D, nie? I jakoś urealnia różne sytuacje, gdzie ja mam tendencję do tego, żeby już pójść bardzo daleko. I tego się tak naprawdę od ciebie uczę cały czas, wiesz, w różnych momentach. Bardzo ci za to dziękuję, bo to jest ważna lekcja dla mnie, że można coś rzeczywiście, wiesz, na spokojnie i tak z innej perspektywy niż ja przywykłam, nie? Także to jest, myślę, że bez tego to byłoby nam bardzo trudno. Tego się wzruszyłam, jak o tym mówić. Dziękuję wam. Pływałbyśmy w odmętach naszych ekstremizmów. W odmętach absurdu. To na pewno. Tak, depsychotyzacja po prostu. Tak. Rodzic na przykład. No, nawet jak teraz dzisiaj mówisz, Ania, to masz taki głos też taki spokojny, że ja nawet od razu też... Jeszcze chciałam was zapytać, to takie, bo to mnie też ciekawi, to Ania, ty powiedziałaś, jakie osoby przyjeżdżają na szkolenie, czy teraz się zapisują na te online, to jak teraz rozumiecie waszą funkcję, to znaczy co się dzieje teraz, tak wiecie, takie wasze hipotezy tego, co jest potrzebne w naszym środowisku, kto tego potrzebuje, dlaczego te osoby potrzebują, czy do kogoś nie docieracie. No, taka diagnoza mnie ciekawiła. No tak, wiecie, impresyjnie to, jak zdecydujecie, nie? Jak myślicie? Wiesz co, ja się podzielę wnioskami z ostatnich dwóch warsztatów. To było takie dla mnie bardzo klarowne, to bardzo mocno poczułam. Coś, czego nie czułam wcześniej, tak? Bo jakby skupiałam się na tym, że my organizujemy te warsztaty, te szkolenia, dajemy ludziom możliwość uczenia się, ale dotarło do mnie ostatnio na warsztacie z Dawidem, że my w jakimś sensie tworzymy też przestrzeń do tworzenia się takiej społeczności, do tego, że ludzie się wymieniają, tak? Między sobą, spotykają się, dzielą się, wspierają się. I pierwszy raz to do mnie... Często mówią o bezpieczeństwie, nie? Że to jest jakoś taka wartość, która się bardzo często pojawia, nie? Że jest bezpiecznie. Mm-hmm. Co bo coś zacięło, okej. Okay. No więc jakby dotarło do mnie, że my taką przestrzeń do tych wymian takich społecznych tworzymy. Jakby wcześniej to do mnie nie docierało. I też mnie to bardzo wzruszyło, że ludzie czują taką możliwość, tak? Ja sama czułam, że to jest dla mnie ważne, nie tylko ze względu na to, że ja się uczę, ale że ja mam też kontakt z innymi gestaltystami. A, coś jest unstable. Dobra. Słyszycie mnie? No, coś. Ale no trochę się tam, ale generalnie cała wypowiedź jest słyszalna. Cała zarejestrowana. Okej. Okay. Okej. Okay. To ja to tak, to taki mój ostatni wniosek z ostatnich warsztatów. Nie wiem, co wy dziewczyny byście chciały dodać, jak wy to widzicie. Ja powiedziałam o tym takim kawałku bezpieczeństwa, nie? Że ludzie dużo mówią o tym poczuciu bezpieczeństwa. Natomiast, no wiesz, ja myślę sobie, że Kamila, to w kontekście tego, co się dzieje na ten moment, my dzisiaj umówiłyśmy się po spotkaniu z tobą, żeby się spotkać i pogadać też o tym, nie? Że to, co na pewno jakoś też ostatnio do tego nam doszło, że my bardzo też lubimy tą taką część warsztatów, wiesz, się idzie na obiad, że się spotka z innymi osobami, że to jest taki czas, kiedy właśnie możemy spotkać ludzi, których nie widzieliśmy parę lat i na przykład zjeść razem w tej przerwie szkoleniowej lunch i trochę tego nie ma ostatnio, nie? Że te szkolenia przeszły na online'y i tej takiej socjalizacji w takim rozumieniu bycia w kontakcie pomiędzy po prostu nie ma, nie? I że to jakoś nam bardzo brakuje. Ja też pamiętam, że my zawsze jak wieczorem przed warsztatami przygotowujemy tam poczęstunek, przygotowujemy przekąski, kawy, herbaty, wiesz, organizujemy to w sali, w której jesteśmy i będzie warsztat w zależności od tego, jaki on jest duży, to też to nam daje taki, wiesz, rodzaj frajdy, że coś się dzieje i tego nie ma, nie? I że to ten taki kontakt osobisty faktycznie jest w tej chwili w deficycie, chociaż staramy się go nie pomijać. No chociaż na przykład jest tak, że ja jestem od 2 tygodni wyłączona chwilowo z życia społecznego, no więc nam zostaje kontakt przez różne narzędzia internetowe. Ale faktycznie to myślę sobie, że jest jakiś taki temat, który być może weźmiemy dzisiaj na wokandę, co zrobić, nie? Jaki być może będzie jakiś z tego się urodzi pomysł na jakiś warsztat, który będzie na przykład pomagał w takiej wychodzeniu z izolacji, no bo raczej patrząc na to, co się zapowiada w Polsce, no to dłuższą chwilę może potrwać, nie? I że to jest faktycznie taki element, którego do tej pory w ogóle nie było, nie? Że on się trochę zajawił na wiosnę, czy może nawet bardzo się zajawił na wiosnę. Potem był taki moment, że się można było jakoś trochę otrząsnąć i mieć nadzieję, że coś się może wydarzy. No i trochę się to nie dzieje, nie? Że akurat te osoby, które miały być, no to były z takich miejsc, gdzie jakby pandemia zaczęła z powrotem na narastać. No i akurat mieliśmy Hiszpanów na początek jesieni, no i przeszłyśmy znowu na wersję online'ową, więc to jest na pewno jakiś temat. Tak, no nie wiem, czy to mi się jakoś pojawiło, nie? W tym, co mówisz, co zapytałaś. Myślę sobie, wiesz, Kamila, że tu socjolożka by była potrzebna, żeby ocenić proces, który się dzieje w naszym środowisku. Więc super, że wiesz, że jesteś i masz tam narzędzia swoje do tego, żeby gdzieś tam nad tym reflektować. Nie? Ja myślę, że mi jest trudno to reflektować z jakiegoś poziomu meta, bo jestem w tym w jakiś sposób. Nie? Natomiast ja sobie myślę, wiesz, jak tak jesteśmy w ogóle no, w czasie rewolucji w Polsce jakiejś i myślę sobie, że to słowo mi tak pierwsze przyszło, nie? Że to, co dla mnie się dzieje w naszym środowisku, to jest rewolucyjne. I nie myślę tylko tu, wiesz, jakby o nas jako szkoleniach, tylko myślę w ogóle o całości tego, co zmianie, jaka zachodzi. I o tym, że to się bardzo wiele osób na to składa, nie? Tylko, że to jest bardzo takie właśnie, no jak każda rewolucja gdzieś oddolne, nie? Że bardzo dużo energii jest w ludziach do tego, żeby pewne rzeczy zmieniać, może dekonstruować w jakiś sposób. Wiesz, ja bardzo lubię dekonstruowanie, nie? Znaczy ja uważam, że to jest bardzo duża wartość, że możemy w taki swobodny sposób do tradycji i do korzeni się odnosić, nie? I że jest w tym po prostu bardzo duża wartość. I to się rzeczywiście jakby gdzie nie zajrzę, to na różne inicjatywy, które się dzieją, dla mnie to jest taki, wiesz, wyznacznik tego, nie? Tej zmiany. I wy to rozumiem, bo właśnie jakoś wasze miejsce jest też, wasza działalność jest miejscem, jest przestrzenią na to też, na to, o czym mówicie, wszystkie trzy właściwie, tak to też jakoś rozumiem. Tutaj jedno z pytań, jak może wiecie, to dotyczy, czy czujecie się wspólnotą ze środowiskiem gestaltowym? No i zamiast tego pytania właśnie zapytam was o to, bo dokładnie, bo tak to rozumiem, że te szkolenia są taką okazją wspólnotowości. I teraz jeszcze jak ty, Ania, zaczęłaś mówić, co chcecie, że chcecie jakoś wyjść naprzeciw no tej groźbie izolowania się, zamykania i tak dalej, no to tym bardziej no, jakoś to w stronę takiego wspólnotowego jakiegoś charakteru i to na pewno tak jest. Tak to czułam też, jak przyjechałam do was wtedy na Philipsona i teraz to, co mówisz o dekonstrukcji Justyna, no to nawet pamiętam, że chyba coś takiego rozmawiałyśmy, nie używając tej kategorii, ale że no, że tak gadałyśmy o tych naszych instytutach, o tych naszych ciężkich różnych historiach, a jednocześnie o tym, jak to się już zmienia, jak już zaczynamy, to nie różne rzeczy, że już nie jesteśmy tylko w tym cały czas w takim buncie, ale w takim właśnie rekonstruowaniu też, takim rekonstruowaniu i rekonstruowaniu. To ja też tak to jakoś widziałam, że się w tym spotkałyśmy też, tak to pamiętam, tak przeżyłam też to. Znaczy myślę, że wiesz, że trudno by było, jakby gdyby, i to byłoby chyba niedobre, gdyby to było tylko dekonstruowanie, nie? Fajnie, że dodałaś rekonstruowanie, bo to wtedy stanowi jakąś całość tego procesu. No tak. No okej, jakoś... Jak się macie? Myślę, że zbliżamy się do końca. Czy chcecie coś jeszcze dodać? Ja bym chciała powiedzieć, że ci dziękuję, że nas zmobilizowałaś, nie? Bo ten wywiad też mam wrażenie, że też był takim procesem, jak powstanie szkoleń Gestalt, że trwał. I różne były momenty i przeszkody nam stawały na tym. Ja się cieszę, że to doszło w takim czasie do skutku, chociaż potencjalnie mogły być kolejne przeciwności dzisiaj, abyśmy się mogły nie spotkać. Ale że jakoś mi było bardzo przyjemnie i że to było naprawdę takie, wiecie, to teraz powiem do nas czterech, przyjemne doświadczenie, wymiany, poruszające też dla mnie. Też myślę sobie, że nie miałyśmy czasu sobie, dziewczyny, powiedzieć o różnych rzeczach, które myślę sobie naprawdę były ważne, że dzisiaj jakoś padły, nie? Więc no, dzięki Kamila za stworzenie tego pola i taką też nie poddawanie się, nie? I takie nas od czasu do czasu zaczepianie, a może to teraz, ja, że jakoś jestem ci wdzięczna. Dziękuję. No ja też mam taką wdzięczność, że się spotkałyśmy, bo było rzeczywiście trudno nam się umówić. Ale też chyba miałam inne wyobrażenie i cieszę się, że to doświadczenie było takie dobre dla mnie, że się wymieniłyśmy różnymi swoimi perspektywami, tak? Że się podzieliłyśmy tym, co jakoś było nienazwane przez te lata, być może o tym, tak jak ty, Ania, mówisz, nie rozmawiałyśmy, tak? Nie nazywałyśmy tego. I taka się czuję zbudowana, taka wow, dobrą robotę robimy. Ale też to jest też jakiś mój proces, być może, że ja się w ogóle cieszę, że jesteśmy teraz we cztery i tak gestaltowo się spotykamy, a ja się cieszę, że jesteśmy we trzy w Krakowie, tak? Sobie pomyślałam, że takie mam plemię swoje, dzisiaj ubrane na czarno. Takie, które jest w różnych sytuacjach moich w życiu, co nie dziewczyny, że jesteście i tak zawodowo, ale też życiowo, no, że się możemy wspierać, możemy się konfrontować ze sobą, możemy się ze sobą nie zgadzać, ale w tym wszystkim się lubimy i szanujemy i to jest dla mnie takie ważne. No. Dokładnie. Dzięki, Kamila, bo sobie myślę, że gdyby nie ten wywiad, to tylu no, cudownych rzeczy bym się nie dowiedziała. Ja żartuję, no wiem je, ale teraz je usłyszałam, tak? I też nazwałam. No. No ja cieszę się też za to, że to był taki, wiesz, dla nas moment na jakieś takie zatrzymanie i w ogóle poreflektowanie różnych spraw, nie? Także dzięki za tą możliwość i za bycie tutaj. Ale to też myślę, że wiesz, że gdzieś ta rozmowa pewnie będzie jeszcze później pracowała na różne sposoby. To taka cecha, wiesz, tych, że ja te wywiady robię, że to ja się odnajduję, zaczynam się coraz bardziej odnajdywać w tych wywiadach, nie? A propos tego, co was pytałam, że to jest dla mnie przyjemne, mimo że czasami już tyle tych wywiadów, już miałam jakieś wypalenie w sierpniu. Okay. Więc też jest za tym taka strona. No, ale dziękuję wam, mam nadzieję, że właśnie, że to jakoś fajnie wam też popracuje. Cieszę się, że się spotkałyśmy, że tyle się o was dowiedziałam. Wyślę wam takie nagranie, żebyście sobie zobaczyły z tymi tam formularzami uczestnictwa. Dzisiaj trochę później, bo teraz muszę do czegoś innego tam zajrzeć, znowu Zooma, ale nie, ale praca inna. No więc dziękuję. Trzymajcie się i powodzenia dzisiaj w rozmowie dalej. Do no, okay. Zdrowia. Cześć. No, zdrowia. Pa.